تمہارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہے. ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہے. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے ہم بھی مرشد کے ساتھ جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی صلی علی محمد سنگے درے حضور سے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا صبر دے. جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. پڑھیے صلی علی صلی علی محمد. نفلا کے وقت جلد میری نفلا کے وقت جلد میری سانسوں میں اشار ہو. نفلا کے وقت جلد میری سانسوں میں اشار ہو. میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا پت. پڑھیے صلی علی صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رسا ذرا نہ رکھ رسا ذرا تو گے اب دے مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رسا ذرا خوف نہ رکھ رسا ذرا تو گے اب دے مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی ششینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات اللہ علیہ کا تحریر کردہ بہت ہی پیارا کلام توجہ کے ساتھ اس کلام کو سماعت فرمائیے. کثرت و خمار ہے آہ لمحہ گناہ کی کثرت و خمار ہے آہ لمحہ گناہ کی تو بھر مار غلب شیطان ہے نفس بدتوار ہے غلب شیطان ہے کے لوگوں سے گناہوں کا رہا گے سلسلہ تیرے آگے یا خدا حل جرم کا اظہار ہے تو بڑا ہے فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا زلیلو دلیلو ہار مالا بلائے بدکار دلیلو ہار مغفرت فرما مغفرت فرما الہی تو بڑا فار ہے مغفرت فرما الہی فار ہے موت کے جھٹکوں جھٹکے آ رہے ہیں المد مسکراتے آئیے جا بلب بلب شاہ مدینہ پالی بیٹی دار ہے غسل دے غسال بھی اب اب آ چکا غسل دے کے لیے غسال بھی اب آ چکا غسل مئی ہو رہا ہے کفن من تیار ہے غسل مئی ہو کفن من تیار ہے یا نبی پانی سارا جسم میرا کھل گیا نام امان کو بھی غسل اب درکار ہے نام امان کو بھی غسل اب در لاد پر کندھوں قبری تو چلے لا کل تو قبری تو چلے کرتی لکھے گہرا گڑھا قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر قبر میں مجھ کو سب کوئی رشتے دار ہے چل دیے ساتھی نہ پا سب کوئی رشتے دار خواب میں ایسا کبھی میں کھلوائیے تو فضل رب سے اپنی قبر بھی گلزار ہے، تو فضل رب سے اپنی قبر بھی گلزار ہے، تو نے دنیا کبھی تو حاضری خبر آئے وطن میں مر گیا آتا ہے، کاش وہ مدینے میں کبھی تو وطن میں مر گیا آگے آتا ہے، مغفرت فرمائے مغفرت فرمائے مولا مغفرت فرمائے تو بڑا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، صل على نبينا صل على محمد پڑھیے، صل على شفیعنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد، ہم نے تو مان ہی لیا، ہم نے تو مان ہی وجہ ہے کائنات کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد غم مصطفیٰ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے حضور حضور رحمت میں ہے چلے بغیر سمجھ لو مدینے میں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی نبینا صلی علی محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یہ امن تمہارے لیے تباہ نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میری آقا میری آقا میری راہبر امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کا کلام انور سوز کے سمندر میں ڈوبا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. بدکار ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا شیطان مسلط مسلط ہے افسوس صورت افسوس کسی صورت اب سب گناہ پر سرکار نہیں ہوتا اب سب گناہ سرکار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا اچھا گناہ کا بیمار نہیں ہوتا اچھا گناہ کا آقا کی اطاعت سے جی اپنا چراتے ہیں جی اپنا چراتے ہیں جو ہے خوش رب جو ایسے خوش رب وفا نہیں ہوتا جینے کا مزا محمد سرشار نہیں ہوتا دل عشق محمد سرشار نہیں ہوتا جو یاد مدینہ میں دن رات دن رات تڑپتے ہیں آقا جو یاد مدینہ دور ان سے مدینے کا دربار نہیں ہوتا جو یاد آئے مدینہ دور ان سے مدینے کا دربار نہیں ہوتا مغموم ہے غم جس کو نہیں ملتا بیماری ہے جو ان کا بیماری ہے جو ان کا مدینے کا ہر بار نہیں ہوتا مدینے کا ہر بابا نہیں ہوتا. آ جائے مدینے نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وہاں کیا مرتبہ ہے بابا تیرا, کیا مرتبہ ہے بابا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا, اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا. سربلا کٹو تیرا, تیری

کی دل پرو دل دار پیلا ہو سلام آمینہ کی دل پرو دل دار پیلا ہو سلام جھوم کر کرارے رحمت لا تو ابو بکر رحمت لا تو ابو بکر اس میرے مولا مسجد نبوی کے محراب کاشی محاشر میں جب ان کی آت ہو بھیجے سب ان کی شاعت پہ لا سلام مجھ سے خدمت کے قدسی گائے ہارا زازا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا سلام شمع میری دایت تیلا کو سلام شمع بز میری دایت تیلا سلام